رسول کریم اما بعد، ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے پیسے کہیں رکھے تھے، کافی سارے پیسے تھے اور مجھ سے بھول گئے. اس کی کیا سوچا؟ تم نے کہا کہ آپ آج جائیں ساری رات تفسیر پڑھیں اور کچھ ہو جائے گا. گیا اس نے وضو کیا، اس نے فریشن دو چار ہی پڑھی تو فوراً یاد آ گیا. شیطان ہی مدد کرتا ہے ایسے کاموں میں نا. کیا مدد کر لی خوشحال سے؟ پڑھنے سے منع کرتے ہیں ساری رات نفلے پڑے گا تو وہ مسئلہ تھوڑا اس پر حل ہوتا ہے کہ اس کو گم شدہ چیز بتائی جائے تاکہ جان چھوٹے. آج ایک ملنے کے لیے آیا ایک آدمی، اس نے کہا جی میں سائیکیٹرک مریض ہوں، میرا کہیں بھی علاج نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے میرا علاج، مجھے پنڈی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس داخل کیا جائے تو وہاں میرا علاج ہو سکے گا. اسے اپنے مفروضے بتائے ہوئے تھے. تو سچ بات ہے کہ آدمی بے روزگار ہو، فارغ ہو، فالتو ہو، تو ہمارے ذہن ہمارے تو صحیح نہیں ہے نا. تو ہماری سوچ، جب فالتو آدمی کا ذہن سوچتا ہے، سوچ ہماری بھٹکتی ہے. سوچ ہماری ہے فاصل، خالی سوچ نہیں ہے، فاصل سوچ ہے. اب فاصل سوچ کی وجہ سے فاصل خیالات آنا، فاصل خیالات آنے کے فاصل ارادے خراب عمال کی طرف ترغیب ہونا، اور آدمی چند دنوں میں سائیکیٹرک مریض اور شیطان کا پورا کام ہو گیا. پہلے میرے پاس آتا جاتا تو میں نے کہا کہ بڑی برخدار ہمارے پاس آپ آتے جاتے ہیں، تمہاری تو ترتیب ہے کلمات آیتوں کے مقدس کلمات، حدیث کے مقدس کلمات، اس کے ذریعے سے علاج کرنا. تو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا، اس کا نماز میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا میں نماز. میں کہا پھر ہم کیا کریں؟ ہر ایک آدمی کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. ہماری ترتیب شروع سے نماز سے نماز آپ پڑھ نہیں سکتے، تو مطلب دیکھ کے ہمارا طرز علاج کو پھر آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ جو آدمی بے روزگار ہو جائے نا تو اس کو چاہیے، تو مسلمان کا بے روزگار ہوتا ہے. میں بے روزگار ہو گیا، بس بے روزگار ہو گیا، صبح کی نماز پڑھ کے کھانے پینے کو ملا ہے، ملا ہے، نہیں ملا تو آپ مسجد میں جا کر نوافل شروع کریں. جب نوافل تھک جائے تو تلاوت شروع کریں، اس سے تھک جائے تو ذکر شروع کریں. ایسا تھکے کہ آپ کو نیند آئے گی، اور شیطان باہر کھڑا کسی آدمی کے پیچھے پڑے گا کہ اس آدمی کو نکال کر کسی دندے میں ڈالو کہ اس سے بڑی جان چھوٹے. جان بارش اٹھے کہ کیا سارا کام خراب کرتی. اور ہم لے بیٹھتے اس کو، میں کیوں بیکار ہوں، میں کیوں بیکار ہوں، لے بیٹھتے ہیں، لے بیٹھتے ہیں، لے بیٹھتے ہیں. بس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بیماری کرتے ہیں، بس کر لیتے ہیں. یہ بات ایسے کیوں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. وہ تو دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دے دیتا، سپرد کر دیتا کہ جیسے آپ چلاتے ایسے چلتا. ایسی بات تو نہیں ہے، جو ہونا ہے ایسا ہوا، جو تو تقدیر کے مسئلے ہیں وہ تو رہے گا. اس کے درمیان آپ اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں، ایسا پرامن کی اس میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا، رحمت کا، راحت کا دروازہ کھولے. اور ملازموں کے بارے میں ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اسی کپڑے پہنا کر کسی دفتر کے آگے چپراسی پر بنا کر بٹھاؤ تاکہ ذرا گرد پڑے تو کپڑوں سے میں جھڑتا رہوں، اور کام مجھے نہ کرنا پڑے گا، نوکری مجھے نہ. نوکری کیسے کہتے ہیں؟ نوکری اس کو کہتے ہیں. ہمارا ساتھی ڈاکٹر سیال صاحب ہے نا، اس کا والد صاحب اللہ اس کو بخشے تکڑا زمیندار صاحب، آپ جب کھیت پہ جاتے نا تو وہ اس کو دیکھتے آپ تو آپ سمجھتے کہ یہ آدمی کہ بڑا تکڑا مزدور لیا کسی نے، بڑا تکڑا مزدور رکھے ہوئے، سارے کپڑے اس سے جو ہے تو گوبر سے اس سے گدے کیے ہوئے، ڈیران ڈال رہا ہے فصل کھانے، ہمارا بڑا بھائی مسالہ مزدور ہو گیا. تو معلوم کرنے پر پتا چلتا کہ مالک یہی ہے. تو محنت کی بھی عادت نہیں ہے اور مسائل پہ کھڑے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر بیمار ہوتا ہے. سر آدمی فرض جو فرائض پورے ہو جائیں تو آدمی کثرت نوافل کی جو تین محنتیں ہیں نوافل میں لگے آدمی، کثرت نفل عبادت میں کثرت نوافل نماز، کثرت ذکر، کثرت تلاوت، اس کو لگ جائے آدمی، کوئی ایک منٹ بھی اپنے کو فارغ نہ چھوڑے. بڑا بیٹا ہمارا بیمار تھا، ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ختم ہو گیا، ان کے خیال میں تھا کہ اب مرے گا، ابھی یا مرے گا یا گھر سے گم ہو جائے گا، کیسی بیماری لگی ہوئی. سارا دن گھر پر بیٹھا ہوتا تھا، وہ اسے ہزار ہزار اور پانچ پانچ ہزار دفعہ درود شریف پڑھ پڑھ کے شیطان کی شبت کی، تو اس کو بیدار چھوڑنا پڑا، اس کو فارغ ہونا پڑا. سچ بات ہے، ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں، اسپتالوں کو جاتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت کو اللہ کے تعلق میں، اللہ کی یاد میں لگا دیں تاکہ اللہ پاک غیب سے مسئلوں کو حل کرے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. دھکے کھانے کو تیار ہے، اللہ سے مانگنے کے آزاد حاصل کرنے کو تیار نہیں. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر رجوع کرے، گڑگڑائے، کثرت عبادت میں لگے اور اللہ سے مانگے. کہ اخبار پڑھنے کے لیے تو ایک گھنٹہ میرے پاس ہے اور تین دس دیار پڑھنے پر کل بیس منٹ لگتے ہیں، وہ اپنی میرے پاس جو بوجھ محسوس ہوتا ہے. آج میں نے ایک مریض کے دانت لگوائے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کچھ دن یہ بوجھ محسوس ہو گیا، لیکن بارہ سات دنوں کے لیے آپ کی پابندی ہے کہ آپ دن کو بھی لگائے رکھیں گے، رات کو بھی لگائے رکھیں گے. ان سات دنوں میں تو آپ کا منہ ان کو قبول کرے گا، پھر جب قبول کر لے گا اس کی عادت ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر ان سے کام لینا شروع کرے گا. اور آپ پہلے دن آپ کی تو ناگواری محسوس ہوئی، طبیعت نہیں لگی، بوجھ محسوس ہوا کہ خام خواب منہ میں چیز رکھی ہوئی ہے، تو چھوڑ دیے بس آپ نے ہزاروں روپے کا خرچہ اور آپ سے چیز بیکار ہو گئی، آپ نے آپ کو آدھی کریں گے اس کا. ایک آدمی اونٹ کو پانی پلانے کے لیے لے گیا نا، تو راہٹ میں، راہٹ کبھی دیکھا جی سر سے؟ آپ نے دیکھا راہٹ؟ نہیں دیکھا. کنویں میں ایسے وہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے اس کو کہتے تھے ڈبے آجی تین کے، اور بڑی ایک زنجیر پر لگے ہوتے تھے، تو اس کو ایک چلاتا ہے اونٹ یا بیل یا گدھا، آواز کا آدمی چلاتے ہیں، تو ڈبے خود پانی میں سے ڈوبتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے جا کر پانی گراتے ہیں ایک اس میں برتن میں، تو کھڑکھڑ کی آواز آتی ہے ان کے چلنے سے. تو آج اونٹ کو پانی پلانے کے لیے لایا، تو اونٹ پانی کے لیے آگے ہو ڈبوں کی کھڑکھڑ ہو پیچھے ہو، پھر آگے ہو پانی کھڑکڑ ڈبوں کے کھڑکڑ پیچھے ہو. تو اس آدمی نے اس کو کہا کہ ڈبوں کی کھڑکڑ ذرا بند کرو کہ میں ان کو پانی پلاؤں. میں نے کہا ڈبوں کی کھڑکڑ بند ہو گئی تو پانی ہی نہیں ہے، تو ذرا تم اپنے اونٹ کو کھڑکڑ کے ساتھ پانی پلانے کا عادی بناؤ، پانی پلانے کا عادی بناؤ. اس نے ایک دن نہیں پیے گا، دوسرے دن نہیں پیے گا، تیسرے دن نہیں پیے گا، چوتھے دن ایسی اس کو پیاس لگی کہ میرے سر پر گھڑے مارتے ہو، کھڑکھڑ کرتے ہو، تب بھی میرے پانی پیتے. حضرت سید مشہید رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد میں ایک علاقے کا نواب تھوا کر شامل ہوا. وقت یہ زندگی تھی, انہوں نے جو دیکھا اس کے کپڑے دل ڈور اٹھنا بیٹھنے کا کہ یہ آدمی جہاد کرے گا میدان میں, جب مٹی میں گوبر میں کیچڑ میں لت پت ہونا پڑتا ہے. وہ جب آیا ان کے پاس کھانے پر بیٹھا تھا, کھانے پر انہیں بٹھایا تو انہیں حضرت نے کیا اس طرح کیا جی, وہ آواز کھانے سے چلا گیا جس کی طبیعت بندہ گواری آئی. کھانا تو وقت کھانے کا وقت تھا گزر گیا, اس کے بعد تو لنگر کا کھانا نہیں ہوتا ہے. پھر دوسرے وقت کھانے پر آیا تو پھر انہیں کر کے پھر چھوکا ادھر پھر اٹھ کر چلا گیا نہیں کھایا. تیسرے وقت پھر آیا بیٹھے کھایا پھر انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ایسی بھوک لگی ہوئی ہے اگر میری روٹی کے اوپر آپ چھوکے تب بھی کھاؤں گا. دیکھا بس اب ٹھیک ہو آؤ ہمارے جہاد کے پیٹ ہوئے. اس دن میں ایک شادی میں گیا تو ہمارے ایک دوست ہے, ان کا ایک بھتیجا ہے کوئی تین چار سال کا ہوگا. اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں چپس کا وہ نہیں ہوتا ہے لفافہ, اور ایک میں پکڑی ہے اس نے یہ شربتیں جو ہوتی ہیں کیمیائی اجزاء والی یہ پکڑی, اور بال اس کے ایسے بڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ الگتا کچھ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ الگ تھا خاجی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو میں اسے کہا کہ ایک روپے کے تو چپس ہیں, پانچ روپے کی اس کی پیکٹ ہے, چھ روپے ہم نے آگے خریدے ہیں, پلاسٹک کی پیکٹ پانچ روپے کی ہے, باہر ملک نے اپنے پلاسٹک کو آپ پر بیچ کر پانچ روپے آپ سے لے لی, جبکہ آپ کہہ لوں کہ چپس کو ایک روپے ملے گا. اور میں کہا یہ چپس کھا کر اس کی ہڈیاں اس کا دل اس کا گردہ اس کا جگر جو ہے تو صبر کے مقابلے کے لیے مضبوط ہوگا کہ آئے یہ چپس کو کھا کر جو ہے تو دشمن کر کے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوگا. تو اس کا سبق ہوں دوسرے مشمان اور پسے کے جو کھائے وہ ڈبئی اور پھر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوگا, پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں مرد رہنا یا میرے عورت رہنا, ایک دو تین بچے کے پیچھے لگاؤ کس کی کریں بٹائی. پھر اس کو پتا چلے گا میں کیا کروں گا, ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا مجھے, تو وہ اس سے مرد رہیں گے. پھر اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے مرد کے طور پر رہنا ہے کہ عورت کے طور پر رہنا, ورنہ اس کو کچھ ہی پتہ نہیں ہوگا. جب بابر آیا ہندوستان کو تو ایک آدمی کو دائیں بغل میں پکڑ کر ایک کو بائیں بغل پر پکڑ کر دہلی کے قلعے پر دوڑ لگا سکتا تھا, دیوار پر دوڑ دو آدمیوں کو اٹھا کر. اس کا پوتا جب محمد شاہ رنگیلا تھا تو عورتوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ سانپ آ کے ہے کوئی مرد کہ سانپ کو مارے, تو بھی کہہ رہا تھا ہے کوئی مرد کہ سانپ کو مارے. جس وقت کے نظر شاہ دورانی کی فوجیں دہلی کے قریب پہنچی نا, 20 میل دور رہ گئی, تو آدمی آیا اس کو اطلاع دینے کے لیے, سو شراب پی اسی کافی سے, تو نے کہا کہ نادر شاہ کا حملہ آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ نادر شاہ کو جا, انہوں نے کہا کہ وہ 20 میل دور, انہوں نے کہا دلی دور است, کہا کہ ابھی تو دلی دہلی بہت دور ہے 20 میل دور ہے. پھر جب وہ شراب کا نشہ اس کا ختم ہوا تو 20 میل اب کوئی ایسا نہیں تھا, اس کے سر پر آ کر کھڑا تھا تلوار لے کر. اس کو پھر آیا اس کا توپوں والا جو اس کا جرنیل تھا نا, وہ آیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت توپے نکالیں گے نہ نکالیں, تو اس کے توپوں کے دانے اس کا جو منہ ہوتا ہے نا دانوں میں کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں, تو کبوتروں کو ہٹائیں کہ نہ ہٹائیں تو بڑا ظلم ہو جائے گا, نہ ہٹاؤ کبوتروں کو, اب جب کل تمہارے آدمی کٹ کٹ کر گریں گے اور ان کی گردنے کٹیں گے، پھر کبوتر کے انڈے اور گردنوں کا حساب لگانا. تو بے مقصد زندگی ہے، بے ترتیب زندگی ہے جس پر تو اور میں چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ حالات اس پر آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے. جتنے اربوں کے بادشاہ بھاگے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، تو 30-30 ٹن سونا ان کی بیویوں کے پاس پڑا ہوا ہے. 30-30 ٹن سونا، 40-40 ٹن سونا ہے. تو وہ سونا نہ عوام کو روٹی کھلانے پر لگا، نہ ان کے علاج پر لگا، نہ اسلحہ خریدنے پر لگا، نہ قوم کی ترقی پر لگا. وہ کافر کے خزانے میں رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی وہ کہے کہ جاؤ اپنا کام کرو، تم کیا ہو، جاؤ یا اپنا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں جی؟ جو بڑے اطمینان ہوتے ہیں وہ تو تقدیر پر راضی رہتے ہیں، تو اس کی کیسے مشق کی جائے کہ مشکل پر صبر کرے آدمی اور خوشی پر مطلب اتنی زیادہ خوشی نہ ہوتی، کیا آدمی کو تقدیر پر رضا حاصل ہوتا ہے؟ تو بار بار مراقبہ کرنا، دھیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو راضی ہوں یا نہ ہو، تو ہونا اس نے ایسے ہی ہے. جب اس نے ایسے ہی ہونا ہے تو راضی ہونے کا زیادہ بہتر ہے. منسپتی کا آدمی ناراضا ہو کر اپنے لیے ٹینشن لے اور اپنے لیے پریشانی کو دروازہ کھولے، تو اس کے بہت ساری ترتیبیں حضرت نے بیان کی ہیں. کیا یہ مراقبہ کہ اللہ حاکم ہے، حکیم ہے، حاکم ہے جو حکم کرتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، حکیم ہے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو لہذا پھر میں بیچ میں کیوں اپنے ترتیبوں کو لڑاؤں؟ اس کو اثر کرنے کے لیے کوئی اسباب اختیار کرنے کا جو طریقہ اس کو کر لے، باقی تو جو اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا. ہم اسباب اختیار کریں، دعا کریں، اس کے نتیجے میں جو حاصل ہو گیا ہو گیا، نہ ہوا تو الحمدللہ بس اللہ کا فیصلہ ہی. ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ.